Empik minus 30%. Empik. Wszystkie pasje, zajawki, koniki. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Do 19 audycja zapraszamy do Trójki. Teraz serwis. Justyna Mączka i Filip Jarek. Ewakuacja kilkudziesięciu osób w okolicach Bielska Białej. Tam sytuacja jest teraz najtrudniejsza. Nie maleje też zagrożenie w Małopolsce. Mieszkańcy okolic Krakowa i Wieliczki walczą o swoje domy. Walczymy od 12 godziny. Wszystkie domy, które są od góry do dołu, po tej stronie, to są zalane. Podtopienia także na Podkarpaciu, na Śląsku i w Świętokrzyskiem. W serwisie Trójki także ostrzeżenie. Oszuści podszywają się pod Krajową Administrację Skarbową, próbując wyłudzić nasze dane. Trwa ewakuacja mieszkańców w Wilkowicach koło Bielska. Poziom wody na tamtejszej zaporze zbudowanej na potoku Wilkówka od rana wzrósł o 2,5 metra. Zbiornik retencyjny może nie wytrzymać naporu wody. Trwa jej przepompowywanie. Swoje domy musi opuścić ponad 85 osób, informuje wójt Wilkowic Janusz Zemanek. Poziom wody w samej koronie zapory rośnie. Z drugiej strony niestety pojawiły się odcieki, które niosą ze sobą ładunek, z którego wykonana jest korona zapory. Co może oznaczać, że może dojść do katastrofy budowlanej i ta konstrukcja może ulec nawet zniszczeniu. Większość mieszkańców deklaruje, że opuści domy do rodzin, którzy mieszkają w terenach niezagrożonych. Pozostali są przewożeni do gminnego ośrodka sportu. Cały czas przybywa wody w małopolskich rzekach, a pogoda nie pomaga. Nad województwem przechodzą ulewy. Alarm przeciwpowodziowy obowiązuje w 5 powiatach, 4 gminach i w mieście Oświęcim. Steny alarmowe przekroczone są na rzekach w 13 miejscach. To zlewnie Wisły, Soły, Skawy, Raby, Dunajca i Ropy. Ulewny deszcz spowodował podtopienia w okolicach Krakowa i Wieliczki. Mieszkańcy i strażacy układają przed domami worki z piaskiem. Zalane ulice, kanały są pozapychane. Woda tak przybiera, bardzo dużo. No mieszkanie całe, 20 centymetrów wody. Tu jesteśmy najniżej położonym, jak to się mówi, wioską, a wszystko idzie z góry tam, od Bogucic, od Wieliczki. Woda cały czas płynęła. No walczymy od 12 godziny ze strażakami, no bo sami nie damy rady, bez ich pomocy naprawdę. Wszystkie domy, które są od góry, do dołu, po tej stronie, to są zalane były. Małgorzata Sikora, dyrektor Wód Polskich Kraków. Poziom wody wzrasta, w ciągu pół godziny wzrosło praktycznie o metr, więc w tym momencie mamy zjawisko, że się woda pojawia, kumuluje, piętrzy, spuszczamy tak, żeby po prostu rozkładać tą wodę, bo niestety Wisła zaczyna zbierać. Na Podkarpaciu w gminie Wadowice Górne koło Mielca ewakuowano 18 osób. Na szczęście tam sytuacja powoli się stabilizuje. Na południu województwa świętokrzyskiego w powiatach Buskim i Kazimierskim oraz w 3 gminach powiatu staszowskiego obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. Służby przygotowują się na falę kulminacyjną na Wiśle. Zagrożenie hydrologiczne 3. najwyższego stopnia jest także na południu Śląska i nadal zapowiadane są ulewy. Więcej szczegółów w prognozie pogody po serwisie. Uwaga na fałszywe maile, w których ktoś podszywa się pod Krajową Administrację Skarbową. Ministerstwo Finansów ma zgłoszenia, że otrzymują je osoby w całym kraju. W mailach jest prośba o wypełnienie załączonego formularza. Otwarcie pliku albo wysłanie odpowiedzi do nadawcy może zainfekować komputer wirusem albo udostępnić nasze dane oszustom, ostrzega Renata Kostowska z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Informujemy, że to nie są maile kierowane przez nas do podatników. Wskazuje również na to domena, z której mail został wysłany, domena kasgov.pl. My taką domeną się nie posługujemy. Jedyna domena, jaką posługuje się cały resort finansów, to mfgov.pl. Nadawcy fałszywych maili piszą w nich, że wiadomość została wysłana w związku z kontrolą skarbową, a ponieważ nie można się skontaktować z panią czy panem telefonicznie, prosimy o wypełnienie w ciągu 7 dni dołączonego formularza i przesłanie go do Urzędu Skarbowego. Urzędnicy apelują, żeby w razie wątpliwości zadzwonić do swojego Urzędu Skarbowego i upewnić się, czy placówka rzeczywiście wysłała do nas formularz drogą elektroniczną. Rosyjski sąd apelacyjny zdecydował, że obywatel Danii musi spędzić całe 6 lat w łagrze. Denis Christiansen został skazany za działalność ekstremistyczną. Międzynarodowa organizacja Amnesty International, która walczy o prawa człowieka, przypomina, że mężczyzna jest świadkiem Jehowy, organizacji religijnej, którą władze w Rosji zwalczają. Relacja Macieja Jastrzębskiego. Obywatel Danii został zatrzymany w 2017 roku w miejscowości Orzeł po tym, gdy policja przeprowadziła rewizję w ośrodku modlitewnym. W chwili aresztowania Denis Christiansen wygłaszał kazanie. W lutym 2019 roku rosyjski sąd skazał mężczyznę na 6 lat łagru. Sąd apelacyjny utrzymał wyrok w mocy. Duńczykowi zaliczono na poczet kary tymczasowy areszt. Będzie więc musiał jeszcze spędzić za kratami około 3 lat. Amnesty International uznała Christiansena za więźnia sumienia i zaapelowała do władz Rosji o zweryfikowanie decyzji. decyzji sądu. Reprezentująca rosyjski oddział Organizacji Broniącej Praw Człowieka Natalia Priulskaya oświadczyła, że decyzja sądu jest kolejnym dowodem na to, że przepisy dotyczące walki z ekstremizmem są wykorzystywane w Rosji do prześladowania wszystkich inaczej myślących, w tym osób o odmiennych od władz poglądach społecznych, politycznych i religijnych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I ta relacja kończy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie 17.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe już teraz, Jan Kałucki. Już dziś w naszym kraju startują piłkarskie Mistrzostwa Świata do lat 20. Niektórzy mogą myśleć, że jest to mundial drugiej kategorii, ale to właśnie wtedy na futbolową scenę wchodzą przyszłe gwiazdy. Tak zaczynali m.in. Maradona, Figo, Van Basten, Xavi, Ronaldinho czy Messi. Warto więc śledzić turniej w Polsce, aby za kilka lat powiedzieć: ja tego piłkarza widziałem kilka lat temu w Lublinie, Gdyni, Łodzi albo Bydgoszczy. O 18:00 reprezentacja Tahiti zagra z Senegalem. Meksyk zmierzy się z Włochami, natomiast o 20:30 Japonia skonfrontuje się z Ekwadorem, a Polska z Kolumbią. O sportowych ambicjach mówi prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. Chcemy wyjść z grupy, a potem co się stanie, to zobaczymy. Nie zapomnijmy, że potem jest od razu faza pucharowa, na różne drużyny można wpaść. Natomiast no, mamy trochę ambicje sportowe. Ambicje, można powiedzieć, inne, gościnności, serdeczności, pokazania, że my Polacy potrafimy coś zrobić. To jestem tutaj spokojny, bo jesteśmy federacją, która organizuje chyba najwięcej imprez na świecie w ostatnich 6 latach. Natomiast chcielibyśmy, żeby sportowo też to wyglądało nie najgorzej. A już za kilkadziesiąt minut o 18:20 połączymy się z naszymi specjalnymi wysłannikami Adamem Maleckim i Krzysztofem Łuniewskim. Będziemy trzymać kciuki, ale nie tylko za piłkarzy, bo o 20:30 rozpocznie się też mecz naszych siatkarek. Przed reprezentantkami Polski trzecie spotkanie w Lidze Narodów. Po minimalnej porażce z Włoszkami i zwycięstwie nad Niemkami przyszedł czas na zawodniczki z Tajlandii. W ubiegłym tygodniu biało-czerwone rywalizowały z tym zespołem podczas zawodów w Montre. Tam zwyciężyły 3-0, mówi libero polskiej drużyny Paulina Maj-Ewart. Nasz klucz do zwycięstwa w Montreux była przede wszystkim zagrywka i fajne funkcjonowanie, blok, obrona. Pamiętam zawsze Tajlandię jako po prostu niewiarygodne dziewczyny, a tutaj i potrafiły odpuścić w obronie i nie tak w przyjęciu, więc zobaczymy, czy to była kwestia niedyspozycji dnia. My musimy się przede wszystkim na naszej grze skupić i na tym, jak my gramy. Nie milknął echa wczorajszego pierwszego finałowego meczu Mistrzostw Polski piłkarzy ręcznych między Orlen Wisłą Płock a PGE Vive Kielce. Na parkiecie iskrzyło, a dziś władze ligi wyciągnęły konsekwencje. Superliga nałożyła karę w wysokości 2000 zł i zawiesiła na 2 mecze Władysława Kulesza i Renato Sulicia. Kulesz został zawieszony za atak kolanem na Sulicia, który zdarzył się niedługo po tym, jak Sulić uderzył Aleksa Dujszebajewa w brzuch. Przypomnijmy, spotkanie zakończyło się remisem, rewanż w sobotę i na koniec Formuła 1, bo za nami 2 treningi przed Grand Prix Monaco. Robert Kubica zajął kolejno 18 i 20 miejsce. Najszybszy za każdym razem był Brytyjczyk Lewis Hamilton. Trzeci trening i kwalifikacje w sobotę. Pani Beata pisze na zd@polskieradio.pl. Na początku miesiąca hydrolodzy mówili, że musiałoby padać 3 tygodnie, by nie było suszy. Pada kilka dni i już są podtopienia i grożą nam powodzie. Pyta pani Beata na koniec wiadomości. Co jest nie tak z tymi prognozami? Z prognozami chyba wszystko, pani Beato, jest w porządku. Jeśli dobrze pamiętam, hydrolodzy mówili, powinno padać przez 3 tygodnie, ale spokojnie, równomiernie, nie gwałtownie. A tymczasem od kilku lat w Polsce mamy do czynienia z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. To wszystko efekt między innymi zmian klimatu, czyli intensywne opady deszczu, no i bardzo, bardzo długie, jak w ostatnim roku, momenty, kiedy było bardzo ciepło. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Temperatura jutro od 16 stopni do 22. Chłodniej będzie tylko miejscami nad morzem i terenach podgórskich, tam około 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł na wybrane telewizory otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Na przykład kupując 50-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD Smart TV zapłacisz 2799 zł i otrzymasz 250 zł na kartach MediaMarkt. A kupując 55-calowy telewizor Sony z technologią 4K X-Reality Pro zapłacisz 2699 zł i otrzymasz 250 zł na kartach podarunkowych MediaMarkt. Nieludzko nic

To trójkowa piosenka dnia. Kwadrans po 17. Zapraszamy do trójki. Wszyscy o tym wiemy, ale niestety często zapominamy, że lepiej jest zapobiegać chorobom niż potem je leczyć. A że wakacje zbliżają się wielkimi krokami, porozmawiamy dzisiaj o czerniaku. Jak mądrze korzystać z kąpieli słonecznych? Ja mam taką karnację skóry, która się opala od razu na brązową. Oczywiście krem z filtrem jak najbardziej, żeby skóra nie zeszła przy pierwszych większych nasłonecznieniach. O czym pamiętać? Przede wszystkim, żeby się nadmiernie nie wystawiać na to słońce. Profesor Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków w Centrum Onkologii w Warszawie. A jak już jesteśmy na słońcu, to żeby przygotowanym być do tego słońca. Jak mamy łapać tą witaminę D3, której mamy ciągle za mało? I tak ją złapiemy, dlatego że to jest 10-15 minut na słońcu z odsłoniętymi ramionami i twarzą i mamy około 1000 jednostek witaminy D. My jej tak nie zmagazynujemy, bo nie ma magazynów witaminy D w organizmie. I tak musimy w okresie szczególnie jesienno-zimowym przyjmować suplementację witaminy D. Tego nie zastąpimy słońcem, a co więcej, i to sprawdzono w takim badaniu u surferów amerykańskich, okazuje się, że nadmierne opalanie zmniejsza produkcję witaminy D w skórze. To jest paradoksalne, ale ci surferzy amerykańscy, którzy nie chronili swojej skóry, 30% miało niedobór witaminy D. Najlepiej założyć t-shirt. Jak zaczynam, to od 50, bo wiem, że zaraz się spalę na czerwono. Wchodzę do wody i później znowu muszę tą 50 sobie nałożyć i tak dzień, dwa. Potem już schodzę niżej, czyli na taką 20. A jak się wysmarujemy tymi filtrami, czy nas to w jakiś sposób broni? Odzież jest dużo lepsza. Po pierwsze jest dużo tańsza. Stanowi odpowiedni filtr około 30-50, zależy jaka jest. A jeżeli się ubierzemy taką odzież jeszcze specjalną, która jest z długimi rękawami, do uprawiania sportów to polecam. I generalnie możemy bezpiecznie przebywać na słońcu. Oczywiście kapelusz na głowę albo czapeczka, okulary z filtrem też UV i resztę skóry posmarować kremem z filtrem. Czerniak w tej chwili jest bardzo demokratyczny, bo dotyczy też ludzi młodych. To nie było od urodzenia, była to fioletowa malutka kropeczka na kostce. Ta pacjentka wygrała walkę z czerniakiem. To rosło. Pani to usunęła, po tygodniu przyszłam do lekarza, że są wyniki już i patrzę, czerniak, diagnoza. Później procedura była bardzo szybka, dostałam od razu skierowanie do Instytutu Onkologii, trafiłam do doktora Rutkowskiego, powiedział, że wszystko będzie okej, wszystko zostało tam wyczyszczone i faktycznie stwierdził, że już nie ma tam komórek nowotworowych, no i to tyle. 100% wyleczenie, jeżeli wcześniej zostanie to wykryte. Co może niepokoić? Jeżeli chodzi o czerniaki, to są to z reguły zmiany barwnikowe. Takie pieprzyki i są dwa sygnały. Pierwsze, nie było takiej zmiany na skórze, ona się pojawiła i zaczyna się zmieniać, powiększać, a druga to była właśnie zmiana, ale też się zaczyna zmieniać, czyli poszerzać. Warto pójść na krótką kontrolę dermatoskopową do chirurga, onkologa lub dermatologa. To nie jest badanie obciążające, bo ono nie boli, trwa jakieś 7 minut. Nie jest tak, że my latamy z tym nożem i wszystko chcemy usunąć, ponieważ profilaktyczne z kolei usuwanie znamion nie ma sensu. Najpierw się nie ruszało tych zmian, potem była moda, żeby wszystko wycinać w razie czego. To co, wracamy do starego? Nie, wracamy do tego, że obserwujemy swoje zmiany, badamy, a jeżeli zmiana jest podejrzana w dermatoskopii, bo w dermatoskopii potrafimy wykryć najwcześniejszego czerniaka, którego wyleczalność jest właściwie 100%. A oto jak zabezpieczać skórę przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, pytała Ewa Dudzińska. Audycja realizowana w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Zadanie promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów. Finansowana ze środków Ministra Zdrowia. Jest czwartek, zbliża się 17:20, no to proszę się szykować, proszę się powoli rozgrzewać. Za chwilę będziemy biegali, ale najpierw ze szczytu biegowej listy przebojów, no i myślę, że to się Państwu spodoba. Lipstick, junkie, debunky, all in one, she came back wearing a smile. Looking like someone drugged me, they wanted to unplug me. No one here is on trial, it's just a turnaround and we go. Oh, well then we go on. Tick-tock, I want to rock you like the 80s. Cock blocking isn't allowed. that she had the goods. Little did I know her body was warm, delicious, vinyl. Too young, neck to the woods, I want to live a little bit. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Tak się pięknie biegało Państwu przy tym nagraniu. Nic dziwnego chyba, Pawle, prawda? Bo to takie dość energetyczne nagranie. Energetyczne? No tak, i tak. No, myślę, potrafi rozbujać tak na delikatnie, na rozgrzewkę. Do tej pogody, którą praktycznie jest w całej Polsce odczuwalna, chyba się doskonale to nadaje. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. Biegam, bo lubię. Paweł Januszewski, dzień dobry. Dzień dobry. Krzysztofa dzisiaj z nami nie ma, bo Krzysiu jest na meczu polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Usłyszymy Krzysia za mniej więcej... Powołali go? Godzinę. W końcu, naprawdę, prawda? Czekał tyle lat. Tyle biegał, tyle trenował. Do reprezentacji, do kadry w biegi się nie udało, to chociaż piłka nożna niech mu będzie. Dzisiaj, proszę Państwa, w audycji podpowiemy biegaczom, no albo przyszłym biegaczom, bo tylko tak dzielimy słuchaczy Trójki, co dodać do posiłku, by trenować i regenerować się nieco lepiej. Chodzi o superfoodsy, tak to się pięknie nazywa. Robią ostatnio furorę. A co to właściwie takiego? No właśnie, rzeczony Krzysztof Łoniewski wypytał o to dietetyka klinicznego, eksperta marki Purella Superfoods, Hannę Stolińską-Fiedorowicz. Superfoodsy dla mnie są produktami, które w małej objętości zawierają bardzo dużo cennych danych witamin, składników mineralnych i mogą korzystnie wpływać na nasze zdrowie. Nie ma oczywiście definicji superfoods formalnej, więc możemy sobie ją wymyślać, ale takie są właśnie dla mnie te produkty, które uzupełniają naszą dietę, która niestety do końca nie jest zdrowa. Ale to nie jest gotowy posiłek, czy to jest forma gotowego posiłku? Produkty superfoods nie są gotowym posiłkiem, to są dane produkty, które możemy pozyskać z naszej ziemi, tak? To są wszystkie produkty roślinne. Superfoodsem jest na przykład komosa ryżowa, siemię lniane, orzechy włoskie, kasza gryczana, no i takie inne, bardziej egzotyczne spoza Polski, na przykład maca, jagody akai, miechunka, jagody goi, morwa biała, to akurat u nas w Polsce. To są produkty, które można w małych ilościach dodawać do naszych potraw i one wzbogacą naszą dietę. Rozumiem, że my dostajemy taki gotowy pakunek, który dosypujemy do jedzenia? Dostajemy gotowy produkt, który dodajemy na przykład, bo niektóre są tylko do słodkich rzeczy, tak? Do koktajli, do owsianki, do deserów, ale też możemy dodawać do słonych potraw, na przykład babka płesznik, czy chlorella, czy właśnie komosa ryżowa, jako po prostu gdzieś tam dodatek do dodania. Oczywiście zapytam o biegacze, czy im coś takiego się przyda. Zdecydowanie w superfoodsy przede wszystkim mają bardzo dużo polifenoli, to są antyoksydanty, składniki przeciwzapalne, więc wiadomo, że jeżeli biegamy, wytwarzają się wolne rodniki, no sport to zdrowie, ale gdzieś ten stan zapalny też się pojawia w organizmie, więc dodatek takiego superfoodsa codziennie do diety regularnie na pewno zmniejszy ten stan zapalny. Które superfoodsy ty byś dedykowała biegaczom? Na pewno wszystkie superfoodsy fioletowe, czyli właśnie jagody akai, jagody goi, jagody maki są bardzo dobre, to jest też w postaci proszku i dodajemy to na przykład do koktajli, do deserów, do owsianek. Sól himalajska, która też myślę, że jest takim dobrym superfoodsem, bo zawiera dosyć dużo minerałów po utracie tego potu z bieganiem, tak, do tych wszystkich minerałów. I surowe kakao, o, to jest po prostu dla mnie numer jeden, zarówno w proszku, jak i w postaci takiej do chrupania. Surowe kakao ma dużo więcej wartości niż takie zwykłe kakao, bo ono jest fermentowane i suszone, a nie jest poddawane obróbce termicznej. Także zachowuje bardzo duże wartości i tam jest przede wszystkim bardzo dużo magnezu i żelaza. No to co o superfoodsach myśli professional runner? A to trzeba by było popytać naszych słuchaczy i tych, co profesjonalnie biegają. Co ty na to, Pawle? Ja myślę, że tych diet jest dużo, jest coraz więcej i to jest tak jak z bieganiem. Każdy, zarówno tempo biegania, jak i miejsce, w którym najlepiej mu się to biega, i podobnie jest z dietami. Warto próbować oczywiście różnych diet. Ja jestem zwolennikiem akurat diet opartych na praktycznie w 100% na tutaj naszych rodzimych składnikach, bo myślę, że organizm przez przez wieki jest jakby do tego dziedzicznie przygotowany i przystosowany. Być może takie rozwiązanie to jest dobre uzupełnienie takiej diety, o której ty mówisz, a być może także uzupełnienie w takim trochę szybszym życiu, które wielu z nas dzisiaj prowadzi, prawda? Takie trochę instant jedzenie, bardzo szybko, taka skumulowana dawka tych najważniejszych witamin czy wartości odżywczych. Znaczy przede wszystkim na uwagę zasługuje fakt, że coraz łatwiej jest to wszystko dostępne, coraz łatwiej to zdobyć. Jest to jakby na wyciągnięcie ręki, nie wyobrażam sobie jakby przygotowywanie tego i szukanie. No właśnie. Po sklepach różnych, w tej chwili chyba w jednym miejscu, w jednych miejscach takie rzeczy są. Warto tego spróbować. No to teraz, proszę Państwa, czas na konkurs. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Dziś do wygrania zestaw wyrobów medycznych do stóp dla biegaczy od Idefarm, składający się ze sprayu chłodzącego na urazy, kontuzje i stłuczenia po treningu i żelu rozgrzewającego przed i po treningu. Wartość nagród to 200 zł. No i jeszcze jak zwykle o tej porze dokładamy ciekawą książkę biegową pod tytułem Czas na ultra, bieganie metodą Marcina Świerca. Co trzeba zrobić, by tę nagrodę otrzymać? Proszę wysłać SMS pod numer 73533 73533 i ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami musi być Pawle bieganie, a to drugie to nie wiem. Superfoodsy? Niekoniecznie. Masz jakiś pomysł? Przyjemne, nie wiem, smaczne jedzenie. Z jedzeniem, czyli coś z bieganiem. Coś smacznego, być może słowo dotyczące diety. Otwórzmy, póki Krzysztofa nie ma, bo wiemy, że on jest taki rygorystyczny. Tak, że się tak mocno względem. Trzyma. Tak. To otwórzmy głowy, tak? Albo nasi słuchacze. Bardzo proszę, koszt SMS-a 3,69 zł. Regulamin konkursu na naszej stronie internetowej, gdyby ktoś chciał, proszę sprawdzić. Rozwiązanie konkursu po 17.30. Jeszcze raz tylko przypomnę, numer 73533. No i zaproszenie, Pawle, gdzie zapraszasz? Jeżeli mówiliśmy o biegach ultra, a propos naszej nagrody w konkursie, to w dniach 31 maja do 2 czerwca w Zakopanem odbędzie się Zakopiański weekend biegowy z Sokołem. W ciągu 3 dni czekają na biegaczy 3 zróżnicowane pod względem dystansu i stopnia trudności biegi, których trasy prowadzone są przez same serce Tatr. 15 kilometrów, czyli bieg Sokoła, ekstremalny 32-kilometrowy wysokogórski bieg Morduły, rozgrywany jako Mistrzostwo Polski w skyrunningu oraz 10 kilometrów bieg Zamojskiego z metą zlokalizowaną nad Morskim Okiem. Trójka oczywiście jest patronem tej imprezy. Zapraszamy przy okazji na piknik olimpijski tutaj w Warszawie. Jest to coroczna impreza przygotowana przez Polski Komitet Olimpijski. Jest to pigułka imprez, gdzie można zobaczy nie tylko biegaczy oczywiście i nie tylko lekkoatletów, ale inne również dyscypliny. Wyjątkowo zimny maj nie przeszkadza w biegu na orientację, tym bardziej, że w ramach World Orienting Day rozgrywano imprezy popularyzujące w takich dość ciepłych krajach jak Kiribati, Jordania czy Paragwaj. Wracamy jednak na nasze podwórko w okolicach Połczyna Zdroju. Rozegrano Mistrzostwa Polski w nocnym oraz średniodystansowym biegu na orientację. Teren był niezwykle wymagający, bogata rzeźba bagna, sporo gęstego lasu, co nie ułatwiło nawigacji, zwłaszcza nocą. Najlepiej w damskiej elicie porodziła sobie Aleksandra Hornik, pewnie wygrywając na obydwu dystansach, a u panów złotymi medalami podzielili się Bartosz Pawlak w nocy, czyli w tej nocnej odsłonie, jak i Michał Olejnik na dystansie średniodystansowym. Cała trójka reprezentuje barwy Grunwaldu Poznań. No to dla tych, którzy biegać z mapą lubią, a takich wśród naszych słuchaczy coraz więcej. Także nie brakuje. Jeszcze coś chcesz dodać? Bardzo oczywiście proszę. Akcja Biegam, bo lubię. Bezpłatne treningi trwały, trwają i trwać będą. Serdecznie zapraszamy. Bezpłatne treningi na stadionach lekkoatletycznych w ponad 100 lokalizacjach w całej Polsce. To już jest taka mantra. Paweł Januszewski, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport. Dostępnych w największej sieci drogerii. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Tak właśnie jest. Nawet nie chodzi mi o te szparagi, bo teraz będzie o szparagach będzie dokładnie. To, ponieważ ten ser ma dziury, to może te dziury właśnie są po tej stronie. Być może. Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. I to nie jest gra komputerowa. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Jest 17.30. Skrót najważniejszych informacji, Filip Jarek. Polska zmaga się ze skutkami ostatnich ulew. Najtrudniejsza sytuacja jest na południu i południowym wschodzie kraju. Służby usuwają powalone drzewa, zabezpieczają zniszczone budynki i uszkodzone dachy, czy umacniają wały przeciwpowodziowe. Nadal w wielu województwach obowiązują ostrzeżenia IMGW przed opadami deszczu i burzami. Na południu Śląska i Małopolski najwyższego trzeciego stopnia. Najgorsza sytuacja jest w Wilkowicach, gdzie zdecydowano o ewakuacji mieszkańców z pierwszej strefy zagrożenia. Ulicami Warszawy przeszła manifestacja osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Protestujący domagali się m.in. większego wsparcia ze strony państwa. Na czele manifestacji, która przeszła sprzed Pałacu Prezydenckiego przed Sejm, ustawiono baner z napisem o godne życie osób z niepełnosprawnościami. Protestujący zapowiedzieli, że jeżeli rząd nie będzie poprawiał ich sytuacji, to ponownie będą protestować we wrześniu. Minister Elżbieta Rafalska mówiła dziś, że rząd zrobił dużo dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Wskazała m.in. podniesienie renty socjalnej, podwyższenie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego, wprowadzenie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych i opieki wytchnieniowej dla opiekunów. Jutro Polska złoży oficjalną i wcześniej zapowiadaną skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie nowej unijnej dyrektywy dotyczącej prawa autorskiego w internecie. Zapowiedział to w Łodzi wicepremier Piotr Gliński. Nowe regulacje, zwane potocznie Akta 2, mają zmienić zasady publikowania i monitorowania treści w internecie. W zamyśle miały chronić własność intelektualną twórców, ale krytycy dyrektywy obawiają się ograniczenia wolności w sieci. Ekonomia w Trójce. Tomasz Matusiak. Dzień dobry. Mali i średni przedsiębiorcy, którzy chcą zaciągnąć kredyt na sfinansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznej, mogą skorzystać z gwarancji Business Max. Gwarancja jest bezpłatna, udziela jej Bank Gospodarstwa Krajowego, a samego kredytu Bank Komercyjny. Maksymalna kwota gwarancji to 2,5 miliona euro. Może być przyznana maksymalnie na 20 lat. Może zabezpieczyć do 80% wartości kredytu. Fotowoltaika jest dostępna dla mniejszych inwestorów, zapewnia członek zarządu BGK Wojciech Han. Uznaliśmy jako BGK, że warto jest, abyśmy w sposób taki świadomy i z pewnym podkreśleniem istotności tego kierunku zaangażowali się i powiedzieli głośno o tym, że my również wspieramy trend, który na rynku tak czy inaczej jest i tak czy inaczej będzie coraz silniej obecny, dlatego że fotowoltaika jest atrakcyjna nie tylko ekonomicznie, nie tylko środowiskowo, ale powiedziałbym tak trochę przewrotnie, atrakcyjna wizerunkowo. Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Małgorzata Jarosińska-Jedynak dodała, że gwarancje bankowe to instrument, który cieszy się coraz większym powodzeniem wśród przedsiębiorców. Jest to największy tego typu instrument, jeżeli chodzi o program Inteligentny Rozwój, bo jego alokacja to 1,2 mld złotych i realizowany będzie do końca 2023 roku. BGK spodziewa się, że do 2023 roku z gwarancji skorzysta od 7 do 10% małych i średnich firm. Program Business Max jest finansowany z pieniędzy pochodzących z Unii Europejskiej. W przyszłym tygodniu Komitet Stały Rady Ministrów ma zająć się nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii. Poinformował o tym pełnomocnik premiera do spraw programu Czyste Powietrze Piotr Woźny. Podkreślił, że ostatnio do ustawy zgłoszono bardzo istotne poprawki. Dotyczące dwóch bardzo istotnych kwestii, między innymi rozszerzenia definicji prosumenta o przedsiębiorcę. Czyli żeby w ten reżim prosumencki, który już dzisiaj w Polsce istnieje, wpisać do tego katalogu prosumentów przedsiębiorcę, po to, żeby on też mógł korzystać z tego pewnie korzystnego systemu opustowego, który stał się tym driverem rozwoju prosumenckiej fotowoltaiki w Polsce przez ostatnie 2 lata. Prosument to odbiorca energii elektrycznej, który przynajmniej część tej energii czerpie z własnych przydomowych źródeł. Dzisiejsza sesja na warszawskim parkiecie zakończyła się kolorem czerwonym. Indeks WIG20 na koniec stracił 1,86%. Na rynku walutowym dolar wyceniany jest obecnie na 3,86 zł, euro na 4,31, kurs franka szwajcarskiego to 3,83, a funta brytyjskiego 4,88. To jeszcze 3 słowa o pogodzie tej nocy. W nocy w województwach zachodnich oraz województwach zachodnich zachmurzenie małe i umiarkowane, na ogół tam bez opadów. Na pozostałym obszarze niestety zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu będą się zdarzały, a nawet gdzieniegdzie burze. Temperatura od 4 do 5 stopni w Kotlinach Sudeckich, około 9 w centrum, najcieplej 13 stopni na wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł na wybrane telewizory otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Na przykład kupując 65-calowy telewizor 4K Ultra HD Samsung, zapłacisz 4199 zł i otrzymasz aż 400 zł na kartach MediaMarkt. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Idealna na dzień matki bomboniarka Merci. 11,99 za sztukę. A słodkie polskie pomidory malinowe tylko 5,99 za kilogram. Stokrotka. Super ceny na uwadze mamy. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Acer Predator, Intel Core i7, grafika Nvidia, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Media Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 23 minuty do 18. Co czeka milenialsów po ukończeniu studiów? Maciej Tyburski przez rok nagrywał telefonem pracodawców i dokumentował w ten sposób swoje pierwsze kroki na rynku pracy. Jutro premiera jego debiutu filmowego pod tytułem Na zlecenie. Zaraz po studiach dostał pracę w kinie. Sala druga, zapraszam. I sala druga, zapraszam. Sala druga, zapraszam. Sala druga, zapraszam. Dziękuję. Sala druga, zapraszam. Byłem kucharzem, byłem bileterem. Maciej Tyburski, reżyser filmu. Pracowałem na stanowisku call center na telefonie. Pracowałem za barem. A, i jeszcze sprzątałem ulicę przez pewien czas. Podejmowałeś pracę, no te takie najmniej wymagające. Jak aplikowałem na te miejsca pracy, to w moim CV wypełniał tylko licencjat socjologii. To jest to właśnie rzeczywistość. Takim wykształceniem wyższym z kierunku humanistycznego tylko pewnego rodzaju prace są dostępne. Moją strategią, którą podjąłem, było po prostu wysłanie mojego CV na ilość, a nie na jakość i poszedłem do tych miejsc, które się do mnie odezwały. Także niestety, ale żadne centrum researchowe się do mnie nie odezwało, natomiast sporo różnych knajp i miejsc pracy, które koncentrują się głównie na pracy fizycznej, co jest ciekawe. Co pan zrobił? Nic nie zrobiłem. No, a czemu pan zrobił? Nie wiem. No tak, no nic nie zrobiłem. Posłuchaj, coś? Nie. Jak to było? No nie. No. A czy ty wcześniej, przed podjęciem tej pracy, miałeś kiedykolwiek wiertarkę w rękach? W zasadzie nie wiedziałem w ogóle, z czym to się je i moja wiedza, czy to mój research przed tą pracą polegał głównie na oglądaniu filmików na YouTubie, jak powinienem rozwalić ścianę, tak? Albo coś tam wywiercić. Natomiast w tym miejscu paradoksalnie miałem najwięcej jakiejś takiej wolności w tym kręceniu i w ogóle w samej pracy. Dobra, nazywam się Maciej Dobrowski, dzwonię w imieniu usługi finansowe SA. Mamy na ofercie ponad 40 różnych zakresów, ponad 60 różnych chorób. Rozumiem. Tak, ja rozumiem. Ja rozumiem. Oczywiście. Ten film jest doświadczeniem młodych osób, znaczy milenialsów, w którym też jestem. Jest właśnie tym doświadczenie XXI wieku. To powoduje pewne postawy może negatywne tego naszego pokolenia, które uchodzi za zblazowane i niezainteresowane niczym. Nie robimy nic, co by nas rozwijało, tylko właśnie po prostu przez 8 godzin kasujemy bilety, bo nic innego nie dostaniemy po ukończeniu szkoły wyższej. Sala druga, zapraszam. Dziękuję. Sala druga, zapraszam. Sala druga, zapraszam. Stala druga, zapraszam. Maciej Tybulski jest jednym z absolwentów szkoły Wajdy. Premiera jego filmu odbędzie się jutro o godzinie 16 w warszawskim kinie Iluzjon. No i mamy dla Państwa trzy podwójne zaproszenia. Proszę dzwonić 227-3, jutro 16, kino Iluzjon. A jak Państwo wspominają swoją pierwszą pracę, proszę przy okazji opowiedzieć. O pierwszej pracy Macieja Tybulskiego opowiedziała Państwu Martyna Wojtkowska. Proszę dzwonić, a ja jeszcze jestem Państwu winien wyjaśnienie czy rozwiązanie konkursu biegowego. Taki wiersz pani Kamila z Gdańska przysłała: abym mogła zjeść ciasteczko, idę biegać dziś kółeczko. Nagroda dla pani Kamilo. Wszystkiego dobrego, miłego biegania. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 17.41, za chwilę Puls Trójki. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans do 18 na Puls Trójki. Zapraszam w imieniu Magdaleny Uchaniuk-Gadowskiej. Puls Trójki. A dzisiaj gościem Pulsu Trójki jest pan Marek Grubarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Od wtorku do czwartku rano strażacy interweniowali ponad 3000 razy. Wiemy, sytuacja pogodowa jest dosyć dramatyczna, najczęściej na Podkarpaciu, w Małopolsce i Świętokrzyskiem. Co nie zadziałało w tym systemie przeciwpowodziowym? Dlaczego jest taka sytuacja? Oj, to bardzo trudny temat i trudno dzisiaj mówić, co nie zadziałało, bo przecież wiemy dokładnie, że inwestycje, które powinny być przeprowadzone w Polsce, są, nie wiem, może w półwiecznym niedoczasie. Przede wszystkim pod kątem zabezpieczenia retencyjnego, bo to jest dla nas podstawa. No, dla nas jest oczywistym, że wszelkiego działania właśnie w tym zakresie przeciwpowodziowego, a przede wszystkim rozpoczęcie wielkiego programu retencyjnego, który został ogłoszony, czyli rozwój retencji w Polsce jako program wieloletni, jest obecnie na agendzie rządowej i ma być w najbliższym czasie przyjęty jako program przede wszystkim skierowany pod kątem działań takich antypowodziowych, ale i antysuszowych, bo no, te anomalia, które obecnie się dzieją, no, tylko w ten sposób będzie można pohamować. Na szczycie COP24 w Katowicach grudzień 2018 mówił pan właśnie, że Polska ma problem nie z powodziami, ale suszami. No jak widzimy na załączonych obrazkach, te powodzie jednak są obecne na południu kraju. Czy oczywiście, że tak. Powodzi nigdy się nie uchronimy, to zrozumiałe, i one będą nas nawiedzać, przede wszystkim takie niekontrolowane deszcze. Wiemy dzisiaj, że trudno założyć sobie, że rok będzie suchy czy bezdeszczowy, bo trzeba być cały czas przygotowanym na tego typu wpływ pogodowy. Tutaj jakby jest przekaz, że te powodzie nie są tak istotnym problemem. No, dla nas, no oczywiście proszę zwrócić uwagę, że już mamy forecasty pogodowe, które mówią, że czerwiec będzie suszowy. No więc będziemy wpadać w najbliższych latach z deszczu pod rynnę, można byłoby powiedzieć. Dlatego też ten system inwestycyjny, przede wszystkim system przeciwpowodziowy i generalnie zabezpieczający ludność, musi być właśnie w wielu kierunkach budowany. Tu przede wszystkim właśnie pod kątem retencji, która w Polsce nie była rozwijana w ostatnich latach. Pan w lutym 2018 roku zalecił zintensyfikowanie działającego już monitoringu sytuacji hydrologicznej w kraju. Wody Polskie tę sytuację mają monitorować. To one niedostatecznie ją monitorują dzisiaj? Wiedzą, że będą te podtopienia? Oczywiście, proszę państwa, pani redaktor, proszę zwrócić uwagę, że tutaj Wody Polskie w zakresie monitorowania nie uchronią ludność zrozumiałych powodów. No to po co jest to monitorowanie, panie ministrze? Powodzią? No to jest przede wszystkim po to, żeby rozpocząć bardzo rozległe inwestycje w tym zakresie, bo dzisiaj zdarza się tak, że w przeciągu nocy spada ilość wody, która jest przewidziana na miesiąc po to w tym zakresie. Ale po to ten monitoring jest, żeby tego unikać. No, oczywiście, że tak. To przede wszystkim pod kątem ewakuacyjnym i jak gdyby informacyjnym ludzi. Natomiast czyli dla nas celem jest... Czy chce pan powiedzieć, że nie da się uniknąć powodzi? Jeśli chodzi o powódź, o wszelkiego... Znaczy w tym przypadku mieliśmy do czynienia po prostu z przerwaniami wałów w kilku miejscach, więc to jest jak gdyby ten element nagły takiej katastrofy, który następuje. Natomiast dla nas, jeśli chodzi o inwestycje, jest podstawą to, żeby się po prostu uchronić przed taką powodzią, niezależnie od tego, ile tego deszczu spadnie, to przygotować tak system, żeby on sobie po prostu radził. I to jest niezwykle trudne. I w kontekście monitorowania jest tylko i wyłącznie elementem to monitorowanie właśnie takim informacyjnym. Cel jest jak najbardziej zasadny. To właśnie pod koniec kwietnia mówi pan o tym programie rozwoju retencji. To on ma być tym głównym, sztandarowym projektem. Dlaczego tak późno? Przecież ministerstwo istnieje 3,5 roku. Dlaczego teraz słyszymy dopiero przed kampanią wyborczą do parlamentu o tym programie? No tutaj muszę sprostować, bo to absolutnie nie kampanijny temat. On pojawił się przecież już w momencie, kiedy ministerstwo przejęło władztwo nad wodami polskimi. To przypomnę, był rok 2018. 2015 ale wtedy dyrektywa wodna. Ale nie wdrożono go, tylko o nim mówiono. Teraz tak samo go się nie wdraża, tylko się o nim mówi. O programie redencji. Tak, kiedy nie, pan chce go wdrożyć? On był, no właśnie, panie doktor, bo to jest program, który jest zakrojony na 12 miliardów złotych. On jest planowany na 7 lat i ma za zadanie podnieść dwukrotnie redencję w Polsce. Zakłada pan, że wybory powodu, wygra Prawo i Sprawiedliwość i będzie pan mógł spokojnie dokończyć ten program? Nie ma to znaczenia. Myślę, że każdy w późniejszy rząd, jego obowiązkiem będzie realizację tego programu. Ale z prostego powodu, bo jeszcze w Polsce nie było takiego programu, który by łączył wszelkiego rodzaju program. Działania. W dokładnie. Tym roku, to znaczy kiedy? Po wyborach, przed wyborami? Zostanie przyjęty w tym roku w zakresie oczywiście programu wieloletniego, ale on jest przygotowany pod finansowanie przyszłej perspektywy budżetowej, bo głównie te środki mają pochodzić właśnie z programów unijnych. Natomiast to nie jest łatwo rozpocząć budowę, to dokładnie wiemy. Dzisiaj ćwiczymy to przecież na Mierzei Wiślanej czy gdziekolwiek indziej. Najpierw trzeba zrobić projekty, raporty oddziaływania na środowisko, przekonać ekologów, że to jest potrzebne dla ludzi, wycofać wszelkiego rodzaju protesty i dopiero, jeszcze uzyskać zgody Unii Europejskiej i dopiero rozpocząć realizację tej inwestycji. Także dzisiaj chętnie byśmy wrzucili wszystkie pieniądze, jakie mamy w tego typu działania przeciwpowodziowe, ale mamy po prostu blokadę, bo za chwilę będziemy stawać przed Sądem Europejskim, że zrobiliśmy coś niezgodnie z procedurą. Więc to jest najważniejsze, żeby ten program, który zostanie rozpoczęty, on miał szansę na realizację z powodów właśnie formalno-prawnych. Nie został zablokowany albo finansowanie nie zostało zredukowane właśnie z powodu niedopełnienia prawa unijnego. Powiedział pan, wywołał pan temat Mierzei Wiślanej. Teraz wpłynęło 7 ofert. Kiedy dowiemy się, kto będzie głównym wykonawcą? No tak, wczoraj zakończyło się postępowanie to przetargowe w zakresie otwarcia ofert. Przypomnę tylko, że w wyniku odwołań wykonawców aż o blisko 3 miesiące przeciągnął się ten termin otwarcia. No też musieliśmy tutaj spełnić warunki formalno-prawne, bo przetarg musiałby zostać unieważniony. Otwarcie ofert, gdzie 7 ofert zostało złożonych, no wskazuje, że jest dobre zainteresowanie, ponieważ to bardzo trudna inwestycja, skomplikowana i nierealizowana w Polsce od blisko, 50 lat. W związku z tym to dla nas było bardzo ważne, że w końcu otwarliśmy te oferty. Ja zakładam, że od 2 do kilku tygodni, to też zależy od reakcji przede wszystkim oferentów. Wybierzemy już wykonawcę i podpiszemy umowę. Jesteśmy zgodnie z planem. W tym roku ma się rozpocząć budowa. Myśmy i tak założyli ze względów środowiskowych, że to nastąpi jesienią. Oby udało się wcześniej rozstrzygnąć ten przetarg i przystąpić do już realizacji, czyli wykonawstwa. Czy pan się spotyka z organizacjami ekologicznymi, które protestują przeciwko przekopowi? Czy ja wielokrotnie spotykałem się z tymi organizacjami, zapraszałem ich do siebie. Wymieniamy się pismami w tym zakresie, bo w zasadzie taka jest ostatnio formuła, która została przyjęta, oczywiście poza manifami, które są powiedzmy organizowane. Natomiast te powiedzmy tymi nie tak istotnymi w zakresie środowiskowym, bo to są tylko lokalne sprawy wynikające właśnie z protestów. Natomiast większe tutaj oddziaływanie ma niestety organizacje ekologiczne, które po prostu protestują, wnosząc wszelkiego rodzaju uwagi co do procesu realizacji. To jest ta główna organizacja. Złożyli oni w lutym bieżącego roku skargę do Komisji Europejskiej. To oni mówią o tym, że ta inwestycja na pewno przekroczy 900 milionów złotych. Jaka jest relacja Komisja Europejska, Ministerstwo Polska? Czy już doszli państwo do jakiegoś konsensusu? Ten proces został rozpoczęty już przecież wiele lat temu. Obecnie odbywają się spotkania, wymiana informacji. Ostatnie spotkanie, które miało miejsce 17 maja, które było typowo eksperckim spotkaniem bez osób, powiedzmy head of union w tym zakresie. I tak miało na celu jeszcze raz przedstawienie argumentów. My nic nowego tutaj nie mówiliśmy. Czy decyzja środowiskowa już jest w tym zakresie? Oczywiście, że tak. Tutaj ja myślę, że organizacje ekologiczne celowo podważają te decyzje RDOŚ-u, który wydał decyzję środowiskową, bo przecież na tej podstawie uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Na tej podstawie mogliśmy rozpocząć cały proces budowlany, inaczej nie mógłby się on rozpocząć. To podważanie ma na celu po prostu zdyskredytowanie tego całego procesu. Ale nie obawia procesu. Się pan sytuacji, że będzie tak jak z Białowieżą, będzie na przykład postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Czy nie ma żadnych podstaw ku temu, żeby takie postępowanie mogło się odbyć. To co innego twierdzą organizacje ekologiczne? No, oczywiście, no, niestety te same organizacje nie protestowały w przypadku budowy zamku nad Notecią, chociaż wszystko zostało tam pogwałcone, natomiast one są wykorzystywane w tym przypadku. Oczywiście zablokowania budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną, no bezwzględnie trzeba powiedzieć, że przecież ta inwestycja ma duże obciążenie polityczne i to nie jest żadną tajemnicą, że przecież stronie rosyjskiej zależy przede wszystkim na tym, żeby zahamować tą budowę. Przecież sam minister zwracał się do komisarza, żeby i wpływał na to, aby ta inwestycja się nie odbyła. No te nasze dyskusje z Komisją Europejską i tutaj deklarowaliśmy i deklarujemy pełną chęć współpracy i otwartość Komisji Europejskiej, natomiast pod jednym podstawowym warunkiem, że to nie będzie pokłosie oddziaływania rosyjskiego. Mówi pan o oddziaływaniu rosyjskim, ale najnowsze informacje, do których dotarli dziennikarze portalu W Polityce, mówią zupełnie co innego, że te pieniądze na organizację ekologiczną wcale nie płyną z Rosji, tylko płyną z Niemiec, czy płyną od węgierskiego oligarchy George'a Sorosa. No właśnie, proszę zwrócić uwagę, że jak się zaczyna wchodzić głębiej, to nagle okazuje się, że to są pieniądze niemieckie czy typowo biznesowe w zakresie właśnie wstrzymywania czy wszelkiego rodzaju finansowania działań hamujących. No pewno za chwilę dowiemy się, że kolejne organizacje finansowane, Bóg wie przez jakie spółki zależne, mają w tym udział. Dlatego też jeszcze raz powtarzam, dla mnie to nie jest zaskoczenie. Od dawna mówiłem, że to duże obciążenie polityczne i wiele sił wpływa na to, aby ta inwestycja nie odbyła się. W związku z tym jeszcze raz chcę zaapelować do organizacji ekologicznych, żeby po prostu nie używać ich do celów politycznych, stricte politycznych, mających na celu wywołać właśnie takie ferment w zakresie hamowania inwestycji. Mówił pan Marek Grubarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Panie Tytusie, pralkę chciałem kupić. Się rozumiem. Przetransportować, zainstalować sprzęt do zabudowy, zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Codziennie dbamy o naszych bliskich, ale w życiu każdego z nas są dni, gdy chcemy zrobić coś wyjątkowego dla swojej mamy. Zrobić razem coś dobrego, co zaowocuje w przyszłości. Dlatego w Dzień Matki podaruj swojej mamie coś więcej niż tylko kwiaty i uśmiech. Posłowie, którzy zostaną wybrani 26 maja w wyborach do Parlamentu Europejskiego, będą mieli duży wpływ na życie naszych rodzin i dzieci. 26 maja w Dzień Mamy. Mamy wybory. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 20 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz polskie pomidory malinowe 45% taniej, 5,49 za kilogram. I nektarynki 5,99 za kilogramowo.